Ce aud nu e vis cumpare, bate glas la ușa mea. Să-i deschid este amurga chemare, să-i deschid parcă nu aș vrea. Cine ești tu, oare, îmbrăcat în manta de călător? Te cunosc prea iubitul meu, soare, inima mi-e deschisă vor. Mă-ndrept spre din iubire am pornit, dar tu, prințul meu, plecase, valul rece m-a lovit. O, unde ești tu? Te cunosc prea iubitul meu, soare, inima mi-e deschisă vor. O liniște de seară, duioase, selenară, umple colț de umbrite zări. Mă uit mereu mâine, prin a soarelui răsare făclie de taine veche ca